नाम प्रसिद्ध देहाश्वनाथ स्वरूप आत्मभाव निश्चित हो अविद्यात उसकी व्याख्या चल रही है। यथा देहादि आत्मत्व आत्मा देहादियों में आत्मत्व आ गया, देहादि आत्मत्व आत्मन हो आत्मा के अंदर देहादियों के अंदर कोई आत्मा को लेकर के देहादि में आत्मत्व आया और देहादि का जो आत्मा लेकर के आत्मा में जड़ उभयत हो रहा है। इसे कहते सर्व जंतु ना भी प्रसिद्ध सकल जीवों में यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है क्या देहादिषु अनात्म सु आत्म भाव निश्चित हो देहादि जो अनाथ पदार्थ है इनमें आत्मभाव निश्चित है। वो भी कैसे और अविद्याकृत है यथा पते अविद्याकृत कर कोई जानता है लेकिन इन ये तो कोई नहीं जानता है अविद्याकृत अनात्मा में आत्मबुद्धि और आत्मा में अनात्मबुद्धि जो हो रखी है ये अविद्याकृत है ये तो सब नहीं जानते। इसे इसको अच्छा यदि ये बात दृढ़ निश्चय नहीं है तो दृष्टांत समझो यथा स्थानो पुरुष निश्चयो न चैता वदा पुरुष धर्म स्थानो और भवती। जैसे आपने स्थानों में पुरुषत्व का निश्चय कर लिया ठूंठ था ठूंठ को आपने क्या जाना ये पुरुष है ऐसे जानने मात्र से क्या ठूंठ पुरुष हो जाएगा उसके हाथ पर निकल आएंगे उसके आंखें हो जाएंगे क्या नहीं हो सकते। वो ये कहते हैं यदा स्थानो पुरुष निश्चय नचेता पुरुष धर्म स्थान और भवती इतने मात्र से पुरुष के धर्म स्थानों के अंदर निवेश नहीं हो सकता स्थान धर्म व पुरुषस्य और ये भी नहीं स्थानों का धर्म पुरुष में आ जाएगा क्या स्थानों को आपने पुरुष समझ लिया इतने से ही पुरुष में स्थानों का धर्म नहीं आ सकता स्थानों में क्या वक्रता वगैरह कोठर भाव है उसके अंदर इत्यादि पुरुष के अंदर नहीं होगा। पुरुष यहाँ के निकल जाए और छेद छेद हो जाएगा ये पेड़ में छेद छेद है पेड़ वक्रा है वैसे ही आगे वक्र हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। तथा ठीक उसी प्रकार न चैतन्यम धर्मो देहस्य देह धर्मो व चैतन्यस्य देह धर्म देह के अंदर चैतन्य धर्म कभी प्रवेश नहीं कर जाता और देह का धर्म जो जड़ते वो आत्मा के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। भले ही आप देह को आत्मा मानिए या आत्मा को देह मानिए लेकिन ऐसा आपकी भ्रांति के कारण से परस्पर एक दूसरे के धर्म का भी अभ्यास नहीं हो सकता। सुख दुख मोहात्मक ही आत्मा न युक्त अविद्याकृतत्व अविशेषा इसलिए आत्मा के अंदर सुख दुख महत्वता जो लोग मानते हैं अहम सुखी अहम दुखी अहम मोहितोस्मी इत्यादि जो व्यवहार होता है वह व्यवहार भी आत्मा के अंदर वास्तविक नहीं हो सकता है। किंतु अविद्याकृत तो विशेष क्यों क्योंकि अविद्याकृत समान ही है जैसा स्थानों में पुरुष का है वैसे आत्मा में अनात्मा का है और जैसे जो पुरुष में स्थानों का आप मानते हो उसी प्रकार से अनात्मा में आत्मा का जो धर्म है उसी के सदृश है ये सब अविद्याकृत ही है। जरा मृत्युवत जैसे स्पष्ट ही है जरा मृत्यु के समान पहले भले आदमी बोलता है मैं मर रहा हूँ मैं जी रहा हूँ इन मरने के बाद उसके बच्चे क्या कहते हैं ये नहीं कहते हैं कि भाई पिताजी मर गए अरे पिताजी के शरीर मर गए नहीं तो उसको फांसी लग जाएगी तो उन्हें पिताजी को जलाया कैसे आज जो है आप पिताजी को जला देते हो माता को जला देते हो कोई कुछ कहता है क्या अरे बहुत अच्छा काम किया कहीं बहुत बढ़िया काम किया तो बुरा नहीं होता खराब ही नहीं बोलते अरे बहुत बढ़िया काम किया सही ढंग से संस्कार किया इसे है ना अच्छा काम किया ऐसे फेंक देते तो कहते क्या आदमी है अपने बाप को सड़ा के फेंक दिया कुत्तों को फेंक दिया क्यों आप जानते हैं भाई शरीर मर गया इन पिताजी कहाँ गए स्वर्ग चले गए पिताजी तो स्वर्ग नरक भी नहीं है कोई ये नहीं कहता मेरे पिताजी नरकवासी हो गए बड़ा आश्चर्य की बात है सब स्वर्ग ही चाहते हैं जयमिनी जी ने बहुत सोच समझ के लिखा है स स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्ट विशिष न्याय विशिष्ट याग का न्याय बना स स्वर्ग एवं सर्वान प्रति अविशिष्ट कि इसका अंदर मान लिया आपने आत्मा मरता नहीं है जैसे शरीर का मरण और जन्म आत्मा में प्रवेश आप स्वयं नहीं करते हो इसी प्रकार से अन्य सुख दुखादि धर्मों को भी क्यों नहीं समझते हो ये भी आत्मा वास्तव में नहीं है इसे कहते हैं जरा मृत्यु वत्स न अतुल्यता पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं भाई दृष्टांत दृष्टांत विषमता है दृष्टांत में क्या है स्थानों भी क्यों वह दूसरा देवदत्ता पुरुष भी नहीं, उन दोनों ज्ञों को परस्पर अध्यास करके ग्रहण कौन कर रहा है? एक और तीसरा ज्ञात अलग है, यानी मैं जो ज्ञाता हूँ मेरे से अलग जो देवदत्त है, मेरे से अलग जो स्थानु है, वो दो ज्ञों को परस्पर अन्यों ने अध्यास करके मैं ग्रहण कर रहा हूँ, भ्रांति होता है। तो उस प्रकार से तो यह नहीं है, इस दृष्टान्त में विषमता हुआ कि नहीं हुआ? पूरे पक्षी बड़ा सुंदर पकड़ा। अरे यह आत्मा ज्ञी है क्या? यदि आत्मा ज्ञी है, देहादि भी ज्ञी है, इनका परस्पर अध्यास हुआ तो अध्यास कौन किया? कोई तीसरा ज्ञाता होना पड़ेगा। ये दृष्टान्त बराबर टिकाना चाहते हो हाथ लेता मैंने दृष्टांत नहीं बन सकता। दृष्टांत तो सदृश होता है, किंचित तो सदृश आपको दिखानी ही पड़ेगी, उसके बिना पूर्ण सदृश तो होता ही नहीं। अगर दृष्टांत दास्तान पे कोई अंतर ही नहीं रह जाए, दृष्टांत और दास्तान को छप्र से कोई घटाना चाहता है तो मूर्खता है। दृष्टांत उसी का नाम है जो दृष्टान से भिन्न है, जो भिन्न है उस अत्यंत सदृश तो हो ही नहीं सकती, भूय सदृशता ही हो सकता है दृष्टांत के साथ। इसलिए कहीं भी दृष्टांत को दास्तान में घटाते हैं कि किस दृष्टि से या किस धर्म की सादृश्यता लेकर दृष्टांत दी गई है उसको पहले समझना पड़ेगा, और उत्तरी अंश में दास्तान में घटाना चाहिए, सर्वांश में या अन्य अंश में घटाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो संसार में किसी भी वस्तु का अनुमान सिद्ध ही नहीं कर सकते। आज कहे जो पर्वतो निमान धूमात महानस, हम कहेंगे अरे महानस में तो रोटी बनती है ना, हाँ तो बढ़िया खीर पकौड़े छकते ही रहते हैं हम, और यहाँ पहाड़ पर दर्दन खीर पकौड़े के पानी भी नहीं मिले, परेशान हूँ। फिर कैसे दृष्टांत घटा? अरे मानस और पर्वत के दृष्टांत बहुत अंतर है। नहीं भाई, उस अंश ने दृष्टांत दिया ही नहीं है। जिस अंश में दृष्टांत हो, देखो ना, हमने यहाँ पर थोड़ी खीर पकौड़े को लेकर दृष्टांत बनाया, धुआं को लेकर दृष्टांत। वहां रहते अगर मैं धुआं देखा तो समझ में आया रोटी पक रही है, धुआं निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है तो समझना पड़ेगा आज लगता है ये ग्रहण है, भोजन पानी कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं कोई आगे नहीं चल रहा, कुछ मामला गड़बड़। उसी दृष्टिकोण से हमने दृष्टांत लिया। अब वो दृष्टि को छोड़ोगे, अन्य दृष्टि से अन्य तत्वों को लेकर अन्य धर्मों को लेकर घटाओगे तो कभी नहीं घटेगा। इस तरह से कोई भी अनुमान जो सुप्रसिद्ध है वो भी अप्रसिद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमें अतुल्य तो इसलिए जान के कह रहा है पूर्व पक्षी, सादृश्यता जैसे होना चाहिए वैसा हम नहीं है। वो अपना हिसाब से ले रहा है, दो ज्ञी से बिन ज्ञाता ही परस्पर अन्य अध्यास करके भ्रांति को पाता है, वो दृष्टांत है। उस दृष्टिकोण से विचार करता हूँ तो यह दृष्टांत के अनुरूप दृष्टांत में हम घटा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा और देह का परस्पर जो अध्यास हुआ है ये दोनों के दोनों ज्ञी नहीं है। यदि दोनों को ज्ञी कहोगे, देहादि और ब्रह्म से भिन्न कोई तीसरा ज्ञात को स्वीकार करना पड़ेगा, और वह आत्मा सिद्धि भिन्न है तो दोष, अभिन्न है तो दोष, भिन्न है तो अद्वैत हानि हो जाएगी, अभिन्न है तो फिर वही हालत होगा, कोई तीसरा ज्ञात सिद्ध ही नहीं है, दृष्टांत के साथ विषमता बनी रह जाएगी। इसलिए पूर्व पक्षी और पूर्व पक्ष को विचार समझा रहे हैं। अभी देखो पूर्व पक्ष कितना सुंदर समझा रही दीक्षित, ये पूर्व पक्ष है ना, इसको व्याख्या करेंगे दीक्षित आगे तक। स्थान पुरुषो ज्ञेयो एव संतौ, स्थान और पुरुष दोनों कैसे है? ज्ञेय ही है। ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन, ज्ञात्रा माने ज्ञात्रा में कोई इन दोनों से भिन्न कोई दूसरा आदमी है जो इन दोनों को जान रहा है, और वो क्या कर रहा है? ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन अध्यस्तौ, वो ज्ञाता के द्वारा इन दोनों के एक दूसरे के परस्पर में अध्यास कर लिया गया है। अविद्या, अविद्या के द्वारा अध्यास को भी कैसे? अविद्या देहात्मनोस्तु, इन देवरात्म में ऐसा नहीं, किंतु तू मैंने किंतु देवराजा के मतलब मामले को विचार कर रहे, देखो देव क्या है? ज्ञ आत्मा उसे क्या आता है? ये बात दो ज्ञों का परस्पर अन्य ध्यास हुई थी, या ज्ञ ज्ञात्रो रेव इधर इधर ध्यास, ज्ञ और ज्ञाता का ही इधर इधर ध्यास हो रखा है। इति न समो दृष्टांतो, इसे दृष्टांत समान नहीं है। अतो देह धर्मोज्ञेयोपि ज्ञातुरात्मन भवति, इसे पूर्व पक्षी कहता है यही होता जो देह धर्म जो ज्ञेय है वो ज्ञाता रूपी आत्मा के अंदर होने में कोई आपत्ति नहीं है। दृष्टांत दृष्टांत के अनुसार क्या नहीं ले सकते आप? इति चेत न, तो सिद्धांत ही कहता है अचैतन्य आदि प्रसंगा दोष दिया, फिर तो आत्मा अचैतन्य हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। यदि अन्योन्य धर्माध्यास हो गया, वास्तव में यदि हो गया अविद्याजन्य धर्माध्यास, तो कोई आपत्ति नहीं मुझे। यदि वास्तविक धर्माध्यास मान लोगे फिर तो समझो कि वो चेतन ही नहीं है, वो आत्मा ही कहना पड़ेगा। यानी जब भी संसार में भी हम जो धर्माध्यास देखते हैं, एक दूसरे घर में चला गया, वो भी औपाधिक होता है, तात्कालिक होता है। जैसे आप पानी में सेंट डाल दे, ठीक है सुगंध हो गया, कब तक टिकता है उसको? अच्छा अमर हो गया वो सुगंध, कुछ देर तो वही रखे रहो, चल अगला दिन देखो तो कोई सेंट नहीं, गंध गया उसका, सारा का सारा उड़ गया, खत्म। कितना दिन तक टिकेगा? आप कितने या रंगाई पोता ही कीजिए, एक बार कर दिया, 100 साल रह गया मकान, तो 100 साल तो कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, हर 2-4-5 साल में एक बार रंग रोन करना तो टिकता ही नहीं। आज जितना भी धर्मारोप करोगे ना, वो टिकने वाला चीज है ही नहीं। क्यों? वो उसका स्वभाव नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है ना। जो जिसका स्वरूप होगा वही नित्य रहता है, जिस जिसका स्वरूप नहीं वो आगंतुक होगा। वो आगंतुक धर्म जो आध्यात्मिक धर्म है वो कभी नित्य टिक नहीं सकता। वन्य में जितना भी आप कोशिश करके अनुष्णत्व को लाइएगा, कितने देर तक टिकेगा? मंत्र प्रयोग कर दिया आपने या मणि रख दिया, जब तक हुआ तब तक ही तो है। या तुम्हारा मंत्र का प्रभाव है, याद पर्यंत चंद्रकांत मणि है, तो आज पर्यंत तो रहेगा। जहां उपाधि हट गई फिर वो अपना स्वभाव आ जाएगा, कहां जाएगा? उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए, यदि आत्मा में वास्तव में मान लो फिर तो अच्छी तो नियम मानना पड़ेगा। दो जड़ों का आपसी बात हो गई। यदि ही ज्ञेय से दिया आदि क्षेत्र से धर्म, जो ज्ञेय है क्षेत्र देह आदि, इसका धर्म क्या? सुख दुख मोह इच्छा दियो, सुख दुख मोह इच्छा दिया कहा गए? ज्ञातुर्भवंती, यदि ज्ञाता के अंदर ही घुस जाए फिर तो तरी क्षेत्र से धर्म केचन आत्म भवंती अविद्यारोपिता जरा मरणी विशेष हेतु। फिर हम आपसे पूछेंगे, भाई कुछ धर्म तो आ गए और कुछ नहीं आ रहे, इसमें क्या प्रमाण है? जैसा भी पहले विचार करते कह चुका था, आत्मा में देह का जरा मृत्यु धर्म आप नहीं मानते हो, कोई भी नहीं मानता। यानी सब कहते बाप स्वर्ग चला गया, बाप का शरीर ही मर गया, इसलिए बाप का आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर का जो मृत्यु धर्म बाप की आत्मा में नहीं गया, ये जो सिद्ध होता है लोक के आधार पर भी सिद्ध हुआ। इसका मतलब देह का अधिकतर धर्म आत्म प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन आपके हिसाब से देह का सुख दुखारी यदि मान लेते हो तो ये आपको व्यवस्था देना पड़ेगा, क्या कारण है? कुछ धर्म जा रहे आत्मा में वास्तव में, और कुछ धर्म वास्तव में आत्मा में नहीं जा रहे हैं, इसमें क्या व्यवस्था दोगे बताओ? पर के चन आत्म भवंदी ज्ञेय से क्षेत्र से धर्म के चन आत्म भवंदी अविद्या जरा मरणादिस्तु न भवंदी इति विशेष हेतु वक्तव्य। ये विशेष कथन हेतु कारण आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये सब जो व्यवस्था का ही सवाल है और कुछ नहीं है, व्यवस्था का ही सवाल है। व्यवस्था बिगड़ रही है, सही कीजिए उसको। व्यवस्था नहीं दे सकते हो तो हम जो करें उसको मानिए, दोनों की रास्ता है ना। या तो आप व्यवस्था कीजिए, नहीं कर पा रहे तो हमें व्यवस्था, हम जो व्यवस्था दे रहे उसको मानिए, ये तो होता है लोक व्यवहार में। इसलिए कहते न भवंदित्य अस्थि अनुमान अविद्यादरूपित्वा जराजवदिति, और ये जरा मरण आदि उनके अंदर नहीं, इसलिए वो देह धर्म भी आत्मा में नहीं है, इसे हम अनुमान कर सकते हैं। अस्थि अनुमान कर दिए, आत्मनी देह धर्मा सुख दुख का देह धर्मा न भवंदी अविद्याध्यारोपित्वा जरा मरण, उनको भी हम अविद्याध्यारोपित सिद्ध कर देंगे। कहते न भवंती थी अस्थि अनुमान, नहीं देह धर्मा आत्मनी न भवंदी, यहाँ कौन से धर्म है ना? देह के धर्म, सुख दुख का जो पूर्व पक्ष का अपना विवादास्पद देह धर्म आय त्रिगे दो अविवादास्पद जरा मृत्यु, वो हमारा दृष्टान्त बन जाएगा। विवादास्पद देह धर्म आत्मनिंद मरंती अविद्याद्यारोपित्वात् जरा मृत्यादि संप्रतिबंध जरा मृत्वादि उभय मत स्वीकृत जरा मृत्वादि के समान बना। इन्होंने दिखा दिया अविद्याद्यारोपित्वात् जरा वत् इति हेयत्वात् उपाधेयत्वात् च, और भी हेतु चाहो हेयत्वात् उपाधेयत्व मैंने उपाधेयत्वात् इत्यादि नहीं, कोई हेतु ग्रहण कर सकते। हे का क्योंकि सर हे सुख दुख ही हो रहा है। जो सुख पहले आपका सुख प्रदान करता वही सुख बाद में ही हो जाता है। एक समय वो था जब मिठाई को बड़े आनंद से खाते थे, नहीं बड़ा सुख था, और अब डायबिटीज हो गया, अब कौन खाए? तो वही सुख अब यही हुआ कि नहीं हुआ? और पहले जो दुख था, कोई लड्डू हाथ से छीन ले बड़ा दुख होता था, और अब कोई छीनता तो बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे डायबिटीज को कंट्रोल में लाया, ये तो नहीं रोकता, मैं खा लेता तो डायबिटीज बढ़ जाता, अब कोई छीन भी ले तो बहुत अच्छा किया, क्यों नहीं? पहले तो छीना तो दुख हुआ, अब वो दुख भी यही हो गया, उपाधि हो रहा है कहीं, ही उपाधिता इस वस्तुओं में सापेक्ष अनुभव कर रहे हैं, इसलिए देह धर्म जो सुखा दिए इन सब में हेतु उपाधित तो अवश्य ही है, इसलिए हेता उपाधिता इत्यादि नहीं कोई तुम के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं, ये देह धर्म वास्तव में आत्मा में अंदर नहीं हो सकता, ये भी आरोपित ही है, आध्यासिक है। त्रयोदशी कर्तृ भोक्तृत्व लक्षण संसार ज्ञेयस्तो ज्ञात्री अविद्याद्यारोपदिति न तेन ज्ञात किंचित दुष्यति। त्रयोदशी यदि आपने मान लिया अध्यारोपित हो, हे उपाधित अध्यारोपित मान लेते हो, फिर तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जितना भी संसार है वह ज्ञेय में स्थित है और ज्ञात्री में आरोपित मात्र ही है। तब तो यदि अविद्या के द्वारा आरोपित मात्र है, फिर तो ज्ञाता के स्वरूप में किंचित विद्या दुष्यति, थोड़ा सा लेश मात्र भी संबंध न होने के कारण से किसी प्रकार से दोष उत्पन्न नहीं कर सकता है। कहा भी है न दोषेन गुणेन वा लेश मात्रम विसंबद्धो भवति, ब्रह्मसूत्र संबंध भाष्य में, ब्रह्मसूत्र का संबंध भाष्य के पंक्ति है, साफ लिखते हैं इस आत्मा के साथ संसार का कोई भी धर्म चाहे गुण हो चाहे दोष, चल दोष की बात नहीं कहते हैं, तो गुणे न वा दोषे न वा लेश मात्र न संबंध, लेश मात्र भी संबंध नहीं है। इसी देव ध्यान में रखते हुए आप भी लिख रहे हैं, देखो न तेन किंचित भी दुष्यते, उस ज्ञाता के अंदर उनके कारण अध्यारोपित धर्मों के कारण से किंचित दोष नहीं हो सकता। यथा बाले अध्यारोपित न आकाश तो तलमलवत्वादि ना, ऐसे बालों के अध्यारोपित तलमलिनत्व आदि है आकाश में, कि उसे वास्तव में आकाश तलमलिन हो जाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अविद्या से अध्यारोपित भले ही हो जाए और हजारों लोग अपने बहुमत वाद आज के जमाने के हिसाब से भले ही कह दें आत्मा के अंदर धर्म होता है, तो भी वास्तव में नहीं हो सकता। एवं जिस सर्व क्षेत्र सदैव भगवत क्षेत्र क्षेत्र ईश्वर से संसारित्व गंध मात्र भी नाश आलेश मात्रम का है प्रधान है इसमें ब्रह्मसूत्र में, यहाँ कहते गंध मात्रम बातें की। सर्व क्षेत्र सतो भगवत क्षेत्र, सकल क्षेत्रों में भगवान जो सर्वज्ञ ईश्वर है क्षेत्रज्ञ है, उसके रहने के बावजूद संसारित्व गंध मात्र लेश मात्र उसके अंदर संबंध न आशंक्यम आशंका न करें आप, नहीं क्वचित भी लोग धर्मेण कसुचित उपकार अपकार दृष्टा, क्वचित भी लोक अविद्यान धर्मेण अविद्या के कारण से अध्यस्त धर्म के द्वारा किसी का कोई न उपकार न अपकार होता हुआ देखने को मिलता है। नहीं कोई अपने आप को राजा मान ले तो मानने से क्या उसके उपकार हो जाएगा? पहले भी कहा था अरे राजा बेटा करके पुकारते हैं, इतने में क्या राजा हो जाएगा बेटा? आपके द्वारा पुत्र में अध्यारोपित राजत्व को लेकर के पुत्र कभी राजा नहीं होता। क्या अध्यारोपित कोई भी धर्म हो वह धर्म हो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का उपकार प्रदान करने वाला नहीं है। आओ किसी गरीब आदमी अगर आइए सेठ जी ऐसे कहते उसके जेब में के नोट धड़ाधड़ भर जाएंगे, आपका सेठ जी सेठत्व का आरोप करने मात्र से उसके जेब सुटके नोटों से भरता नहीं है, वो तो दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। सफर में रंग राजा हो गया तो उतने से उस रंग के बाद राज सबरे उठा तो क्या सिंहासन मिलेगा उसके पास में? जैसे वैसे यहाँ पर भी समझो जागृत में भी अविद्या अध्यारोपित कोई भी धर्म वो हमारा न उपकार कर सकते हैं न अपकार कर सकते हैं, कुछ भी काम का नहीं है, सब व्यर्थ। इसलिए उसने कहा था फिर भी वहां तो ज्ञेय का मामला थी, यहाँ तो ज्ञात और ज्ञेय दो अलग अलग है, ये कैसे घटेगा? कभी ये तुक्त न समुद्र स्टांति तो सब कदम अविद्यास मात्र में दृष्टान्त दृष्टान का सहारे में आगे ना हमारा जो साधर्म दृष्टान्त में दो गेय नहीं होना ये कोई जरूरी, हमारा मतलब इतना ही है अविद्याध्यास मात्र ही दृष्टांत दृष्टान्त की समर्थन देना चाहते हैं। अविद्या के द्वारा अध्यस्त है इतने से तात्पर्य है, चाहे वो दो ज्ञेय के बीच में हो, एक ही ज्ञाता के बीच में हो, या जो दो ज्ञाता के बीच में हो, हमें कोई लेन देन नहीं। दृष्टांत और दृष्टांत में हमारा इन चीजों से कोई संबंध नहीं, क्या ज्ञेय ने ज्ञाता में कर लिया, ज्ञाता ने ज्ञेय में कर लिया, दो ज्ञेय का बीच में हो रहा है, दो ज्ञाता के बीच में हो रहा है, इससे कोई मतलब अविद्याध्यास से तात्पर्य। अविद्याध्यास धर्म यदि है तो मिथ्या होगा, उससे अधिष्ठान का कोई उपकार या अपकार नहीं हो सकता, उतने में हमारा दृष्टान्त है। वे कह रहे हैं अविद्याध्यास मात्र दृष्टान्त दृष्टान्त के साधारण विवक्षितम न व्यविचरती रेतार्थ साधर्म का व्यविचार कहीं नहीं हो रहा है। कोई भी दृष्टान्त उठा लो, जो ज्ञाता का दृष्टान्त उठा लीजिए आप, जैसे आपने कभी सुना होगा अखबारों में आता था पहले लैला मजनू की कहानी छपती थी, नहीं लैला मजनू चित्र बना देते, देखा कभी सुना नहीं, उसमें उसके जैसे साड़ी दूसरे पहन ली, मार्केट गया लैला और वहां पर गया तो मजनू भी पीछे पीछे गया, अब उसने क्या यूं मार्केट में घूम गई, उससे भी दूसरी औरत है वही सही साड़ी देखने में पीछे से देख रहा, अरे वो सोचा यही मेरी जो लैला पीछे पीछे मजनू चल पड़ा, मिली नहीं वो बात, हम बाद में बात देखा तो शक्ल दूसरा, तो अध्यारोप उसे बलग कर लिया, ज्ञाता में तो अध्यारोप कर रहा है ना, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ा, दो ज्ञाताओं का बीच में अध्यारोप करने से भी वह उस ज्ञातृत्व धर्म इस ज्ञातृत्व के अंदर नहीं आ सकता। एक ज्ञाता का दूसरे ज्ञाता में अध्यारोप कर ले, या मैं अपने आप को देवदत्त समझो और आप अपने आप को यज्ञ समझ लें, जबकि हम यज्ञदत्त और आप देवदत्त है या नहीं, मान लो मैं यज्ञदत्त हूँ आप देवदत्त, सो गए दोनों सवेरे उठे, मैं अपने आप को बोले मैं देवदत्त और आप बोले अपने आप को यज्ञदत्त, मान भी ले ज्ञाता दोनों है, दोनों पर एक दूसरे का अध्यारोप कर लिए हैं, इतने मात्र से मेरा गुण उसके अंदर नहीं जाने का ना उसका गुण मेरे अंदर आने का, मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, विद्वान तो विद्वान ही रहेंगे, हम मूर्ख है तो मूर्ख रहेंगे, विद्वान तो विद्वान ही रहेगा, हम अपने आप यज्ञ देवदत्त मान लेता है, इतना देवदत्त के सर्वधर्म उसके अंदर नहीं आ सकता है ना। वो पंचतंत्र की कहानी में बताया ना गधे और गाय की कहानी, गधे ने बहुत दुखी था, मालकिन से एक दिन नाराज होकर बोल ही दिया उसने, कहा कि कैसे आप है मेरे ऊपर इतना सामान लाद लाद के घुमा दौड़ा देते धूप धाप में, और मेरे को कभी ना हरा घास ना चारा ना कुछ ना छाया ना भाया जहाँ तहा बांध देते हो, और एक गाय देखो न घूमती न फिरती न बोझा ढोती न धूप में न दहा में न कुछ, और उसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास टीन शेड वगैरह बना के पंखा लगा दिया है, बढ़िया कूलर लगा दिया आपने सब कर दिया, और हम क्या किए, हमने कौन से पाप किया, कहते अच्छा बेटा तेरे साथ अन्याय हो रहा है तो हम तेरे को भी अंदर बांध देते है, चल चलो गायों के साथ गधे को बांध दिया, बांध तो दिया ठीक है, तो उसको बढ़िया कूलर का आनंद मिल रहा है, पंखे का आनंद मिल रहा है, बड़ा मजा आया उसको, लेकिन फिर वो देखता है अरे बाबे तो हरा चारा मिल रहा है इन लोगों को, हमें तो सूखा सूखा घास दे देते हैं, ये तो ठीक नहीं है, फिर हम मालकिन से बोलने लगा आप इनको हरा चारा क्यों देते हैं, हमें क्यों आप जो सूखा घास डालते हो, अब अंत में कहना पड़ा चाहे जितना भी हम तुमको हरा घास दे चाहे जितना सुविधा दे, इनके से तुम दूध तो देने वाला हो नहीं सकता, तो अपने आप को गौशाला में रह करके गाय मान लो, गौशाला में रहने के कारण से तुम अपने आप को गाय मान रहे हो, इन मानने में तुम दूध दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते, इसलिए हम तुमको हरा चारा भी नहीं देंगे, सीधी सी बात, तो गाय के साथ रह करके गौशाला में रहने वाला होने मात्र से अपने अंदर गोत्व का अध्यार भले कर लेगा व्यक्ति, तेरा दूध कभी दे नहीं सकता है। इसी के लिए एक बार हमने सुना था एक बहुत सुंदर श्लोक था उपदेश शास्त्री का, कि वहां आचार्य शंकर जी ने दृष्टांत दिया, सिंह का एक्टिंग कर रहा है या कोई स्त्री का एक्टिंग कर रहा है, क्या वास्तव में उसके उपस्थान हो जाएंगे, क्या वह आगे वास्तव में गर्भवती हो जाएगा, क्या वो संतान को पैदा कर सकेगा, क्या सिंह रूप धारण करके वहां गर्जना करने वहां से क्या आपको खा सकता है फाड़ करके, वो अपने आप अध्यार भले कर लेगा मैं सिंह हूँ, अपने आप अध्यार कर लेगी मैं सीता हूँ, और एक्टिंग कर रहा है करने मात्र से ही वो कभी सीता नहीं हो सकता, इत्यादि से हजारों दृष्टांत ज्ञाताओं का परस्पर आप ग्रहण कर सकते हैं, इसे कहते हैं अविद्याध्यास मात्र दृष्टान्त के सारे विवक्षिता न व्यभिचरती, ये तो ज्ञात व्यभिचरती थी मन्य से तस्यापनिकांतिकतम दर्शितम जरादि भी, और जो कहते हो ज्ञाता में विचार है ये भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह भी अनेकांतिक है, वो भी व्यभिचार, वो जो है अनेकांतिक, क्योंकि यह बात हमने दर्शा दिया है जरादियों को आप नहीं मान रहे हो, सुख दुख को आप मान रहे हो, ये व्यभिचार स्पष्ट ही है। अतः देह का सकल धर्म आत्मा में नहीं हो सकता, यथा जरादि नहीं हो सकता है फिर तो सुख दुखादि भी नहीं है, यदि सुख दुखादि है फिर आत्मा के जरा मृत्यु आदि भी मानना पड़ जाएगा, तो जब आत्मा नित्य हो जाएगा तो मोक्ष का प्रसंग ही सर्व सिद्धांत हानि हो जाएगी। अविद्यावत्ता क्षेत्र नहीं, फिर भी क्षेत्र अविद्यावान है, इसलिए ये ईश्वर तो हो नहीं सकता। चलो मान भी लो शरीर का धर्म आत्मा में नहीं, जीवात्मा में नहीं, और जीवात्मा का धर्म शरीर में नहीं आ सकता, इतना तो मैं मान लूंगा, लेकिन जीवात्मा को मैं ईश्वर नहीं मान सकता, जीव का भी ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अविद्यावान है और ईश्वर तो ज्ञानवान है, उसे नित्य ज्ञानवान, नित्य इच्छावान, नित्य है ना, ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीनों नित्य नहीं आए कौन के हिसाब से, और जीवात्मा में सब अनित्य होते हैं, पूरा 14 गुण है और 14 गुण अनित्य है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो ऐसी स्थिति में भाई अविद्यावान क्षेत्रज्ञ है, अतव क्षेत्रज्ञ से अविद्यावत्ता क्षेत्रज्ञ से संसारित्वम इति चेत न अविद्यामसत्व। कहते जब वास्तव में क्षेत्रज्ञ के अंदर जो अविद्या मान रहे हो ना वो भी तामस है। कहने का मतलब तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मक अविद्या विपरीत ग्राहक संशयावस्थापक अग्रहणात्मक तीनी काम होता है विद्या का कार्य। अविद्या अपने तमोगुणात्मक आवरणात्मिका तमोगुण के माध्यम से क्या करती है, तीन चीज खड़ा कर देती है, या तो आपके विपरीत ग्रहण कराएगी, या तो संशय को उत्पन्न कर देगी, या तो अग्रहणी करा देगी, बिल्कुल ग्रहण ही नहीं होगा कुछ भी, या तो ग्रहण ही नहीं हो रहा है आपको, हमें कुछ दिखता ही नहीं है कहोगे, और ये कहोगे या तो दिखता तो है पता नहीं चल रहा क्या है, ये है कि वो है स्थान पुरुष होगा, यह तो एकदम विपरीत ग्रहण हो जाए, नहीं महाराज वहां तो सांप है। एक बार ऐसे ही ज्वालापुर में एक धर्मशाला, वैश्य धर्मशाला, और उस धर्मशाला में पहले जमाने में होता था ना कुआं होता था और उसे लोहा यूं टंगता था, उसमें कुरट होती थी, टेढ़ा होता नहीं, अब उसमें क्या हुआ कि मोटर के जमाने आ गए ना आजकल, उसको उन्होंने कटवा दिया, और कटवाने के बाद पता नहीं क्या लोहा में जिसने तोड़ मरोड़ कर दी, टेढ़ा मेढ़ा यूं हो गया, यूं लग रहा था वो। पहले हम गए तो पहले हम ही डरे, पहले लघु शंका करने के लिए वहीं जाना पड़ता उसके बगल में, अब राइट है ही नहीं, जीरो वाट का बल्ब भीतर चल रहा छोटा सा, पता नहीं चल रहा, अब यहाँ बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा था फंक्शन और भयंकर ट्यूबलाइटों में पीछे रहे हैं, अब वहां गए तो दिखता नहीं, दर शाम पर तो हम बाहर आए थोड़ा दूर से देखे, और फिर इधर से कंकड़ लिया मारा उसको, छिल नहीं रहा, मैंने कहा नहीं ठीक है, अंदर क्या देखा उसने, अरे ये सब लोहा है, और हम गए अपना, कभी शंकर आए इतना कौन किसको धैर्य, मैं इधर से फिर बाद मेरा दृष्टि उधर ही गया, देखते रहा स्टेज पर बैठे हुए, जो जा रहे हो भाग्या है भाग्या है, मेरे पड़ोस में था वो भी गए, वो फिर आ गया, क्या महाराज क्या हो गया आप क्यों लौट आए, अरे महाराज लोहे का ही बना हुआ है, हम तो नजदीक से देख के आए, अच्छा फिर हो गई, फिर हो गया हाथ टटोल के दुकान पर, अच्छा फिर वो भी कराए, मैं सबके लघु शंका ही बंद हो गई, सबको देखा विपरीत ग्रहण हो रहा है सबको, एक को कहो तो बात अलग थी, हम देख रहे थे 50-60 लोग एक साथ सबको, सबके सब उसको शाम समझ वापस, अरे कोई तो गेट से बाहर चला गया कहीं नाली के किनारे पेशाब कर रहा है, बड़े परेशान है, विचित्र संसार है, यह अविद्या ऐसी चमत्कार करती है, या तो विपरीत ग्रहण कराएगी, या तो संशय को मुस्ती में लागू करती है, या अग्रहण ही कराती, तीन के अलावा कोई चौथा काम नहीं कर सकती अविद्या। विवेक प्रकाश भावे तद अभाव, विवेक आ तो प्रकाश जग जाता है तो तीनों ही नहीं रह जाते, जैसे वहां बड़ा लाइट लगा दिए होते तो किसको थोड़ी भ्रांति होनी थी, किसको नहीं प्रांति होती, बस बड़ा लाइट ना उनसे गलत बढ़ा गया, विवेक का तो प्रकाश जब हो जाए तो ये सारा मैंने विपरीत ग्रहण भी नहीं रहेगा, संशय भी नहीं और ग्रहण भी नहीं, अर्थात विद्या ही नष्ट हो जाती है। तामसे च आवरणात्मक के तिमरादि दोषे सती अग्रहण आदि अविद्या त्रस्य उपलब्ध है, तामस जो आवरणात्मक जब तिमरादि दोष के होने के बाद ही इस चक्षु में क्या होता है, अग्रहण आदि जो अविद्या का तीन कार्य है वो उपलब्ध होने लगता है, जैसे चक्षु में जब तक आपके अंदर तिमिर दोष है यहाँ पर्यत इमरादि दोष होंगे तावत पर्यत या तो विपरीत ग्रहण होगा या तो अग्रहण होगा या तो अन्यथा ग्रहण में संशय हो जाएगा। और जैसे ही वो तिमिर दोष दूर हुआ तो आप क्या ग्रहण करेगा, आप न विपरीत ग्रहण है न अग्रहण है न जो है संशय है। अतः एवं तरी ज्ञात धर्म विद्या, पूर्व जी कहते हैं फिर तो इस अविद्या को ज्ञात में मान डालो। इसी को तो हो रहा है ना, तो भ्रांति भ्रांति किसको हो रही है, ज्ञातों को। इस आत्मा में अविद्या मान ना, यह अविद्या आत्मा में नहीं हो सकती, वो तो अध्यास में। अविद्या ने ही अध्यास को पैदा किया और अविद्या आत्मा को आवरण में कर लिया, लेकिन अविद्या में अविद्या आत्मा का धर्म नहीं। ये पक्ष धर्म खंडन कर रहे, ज्ञाता आत्मा में नहीं बात नहीं कर, आत्मा के ऊपर है ही वो, लेकिन आत्मा का धर्म मानने में विरोध कर। दोनों अंतर है, जीव अविद्या का अधिष्ठान है, आत्मा अविद्या का अधिष्ठान है, माया का अधिष्ठान है, मानते हैं वेदांत, लेकिन आत्मा का धर्म नहीं मान सकते, आत्मा का गुण विशेष नहीं मान सकते। यह शंका ज्ञातृ धर्म की बात है, यदि ज्ञातृ धर्मो अविद्या इति न, तो धर्म किसका होगा, करण का ही होगा। कारण चक्षुषित मृगत्व है, दोष उपलब्ध है। दृष्टांत भी देख लीजिए आप, दोष कहाँ है, आत्मा में है या चक्षु में है, चक्षु में दोष था इसलिए आत्मा में से उसे उतार दोष विशिष्ट करण के द्वारा विपरीत अधिकरण कर लेता है। इसलिए तैमृगत्व आदि दोष उपलब्ध है चक्षुषी व करणे यत्तु मन्य से ज्ञात धर्म अविद्या तदेव च अविद्या धर्मत्म क्षेत्र के संसारित। ये जो आप मान लिया ना, यही अविद्या की महिमा है, उल्टा ग्रहण करा देती है। जो संसार का धर्म था उसको आत्मा का धर्म करके बता, ये उसकी तो विशेषता है। इसलिए यदि हम मान भी रहे हो ज्ञाता का धर्म अविद्या करके, बस ठीक ही मान रहे हो आप, क्योंकि आपके अंदर अविद्या है इसलिए आप ऐसे मानते हो। जिसके अंदर अज्ञान है वो ऐसे उल्टा ही तो बोलेगा, सीधा कैसे समझेगा वो। इसलिए कहते हैं ये तुम अन्य से ज्ञात धर्म अविद्या तदेव च अविद्या धर्मवत्तम, यही अविद्या की धर्मवत्ता उसके अंदर माननी चाहिए। क्षेत्र की संसारित्व, यही क्षेत्र के अंदर संसारित्व आ गया है समझो। तथा यदुक्तम ईश्वर एव क्षेत्र न संसारी इत्यतदयुक्तम इति। और ये जो पूर्व पक्ष ने एक और बात कहा था, ईश्वर ही क्षेत्र है, ये नहीं कह सकते आप, क्यों, वो न संसारी तदयुक्तम। वेदांति ने कहा क्षेत्र ही ईश्वर है, इसलिए क्षेत्र की जो ईश्वर होने के नाते यह क्षेत्र के संसार नहीं हो सकता, ऐसा जो कहा था वेदांती ने उसको उसने कहा अयुक्तम यदुक्तम तन्ना अयुक्तम, ऐसा जो कहा था वो भी पक्ष उसका कहा ठीक। क्यों, यथा करणे चक्षु विपरीत ग्राहका दोष दर्शनात् न विपरीतारी ग्रहण तन निमित्तो वा तैमृगत्ता दोषो ग्रहीतो। इसलिए जिस प्रकार करण रूपी चक्षु में विपरीत ग्राहकारी दोष देखा गया और न विपरीतारी ग्रहण तन निमित्तो वा, इसलिए विपरीतारी ग्रहण हो या विपरीत अधिग्रहण का निमित्त बता तिमिरादि दोष हो, इन तिमिर दोषो वा न ग्रहित ग्रहिता के अंदर नहीं देखने को मिलता। चक्षुषा संस्कार है ना, तिमिर अपनी ग्रहित दर्शनार्थ, क्योंकि चक्षु का संस्कार कर दिया तो तिमिर दोष दूर हो गया। अब ग्रहिता क्या यदि धर्म होता फिर अभी भी विपरीत धर्म विपरीत ग्रहण करना चाहिए, क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है, क्योंकि आप अपने आत्मा का संस्कार तो किया नहीं। दवाई कहाँ डाला, आंख में डाला कि आत्मा में डाला था, जब आंख में दवाई डाला आंख को ठीक किया आपने कि आत्मा को तो ठीक किया नहीं, फिर आंख बोले ठीक हो, उसे यदि आत्मा में ही दोष था तो उस दोष को अपने आत्मा से दूर किया नहीं है तो फिर आत्मा को तो विपरीत ग्रहण होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे ज्ञापन हुआ दोष कहाँ है, चक्षु में है, तो विपरीत ग्रहण कौन किया, इसीलिए चक्षु ने किया आत्मा ने ग्रहण। तथा यथा ऐसा है दृष्टांत में तथा सर्वत्र अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यया तन्निमित्ता कर्णस्यैव कस्यचित् भवितुमर्हन्ति न ज्ञातो क्षेत्रज्ञस्य। इसे सर्वत्र चाहे अग्रहण हो चाहे विपरीत ग्रहण हो संशय ग्रहण हो या तन्निमित्त जो कर्णगत ही किसी न किसी कर्ण का ये दोष मानना पड़े, कस्यचित् कर्णस्यैव भवितुमर्हन्ति न ज्ञातो क्षेत्रज्ञस्य, ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता। एक और हेतु भी देंगे, संवेद्यत्व संवेद्यत्व पहुंचते शाम प्रति प्रकाशवत न ज्ञात धर्मत्म संवेद्यत्व। और दूसरा यह संवेद्य सत्य सब, इसी कारण से प्रदीप के प्रकाश के समान एक ज्ञाता का धर्म नहीं हो सकता। जैसे प्रदीप का अपना प्रकाश उसका अपना धर्म है, सब को प्रकाशित करता है वो स्वयं प्रकाश नहीं होता। उसी पर यदि ज्ञाता का धर्म होने के नाते यदि होता फिर ज्ञाता के तरफ प्रकाश ही नहीं हो सकता। प्रदीप के अपनी प्रकाश को प्रकाशित करेगा क्या? सुप्रकाश। यदि जो ज्ञाता का धर्म होगा वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, उसको प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञात धर्म जो नहीं है वही क्या होता है? ज्ञाता के तरफ प्रकाश होता है, ज्ञान का विषय होता है, ज्ञ होता है, संवेद्य हो जाता है। जो ज्ञान से भिन्न है वही ज्ञान के द्वारा संवेद्य है। जिसलिए ये सब संवेद्य है इसे ज्ञान का विषय है, अतः ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान का धर्म नहीं है, अतः ज्ञाता का धर्म नहीं है। ज्ञाता ही ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ज्ञान ही आत्मा है। इसे ज्ञाता का धर्म नहीं, ज्ञान का धर्म नहीं। ज्ञान का धर्म कौन होता है? जो ज्ञान से भिन्न हो, तो ज्ञान का धर्म कभी नहीं हो सकता। इसे कहते संवेद्यत्वादेव स्वार्थ व्यतिरिक्त संवेदित्व। संवेद्य होने के नाते यह बात सिद्ध हो जाता है वो आत्मा स्व आत्मा से भिन्न ही है वो, इसलिए वो संवेद्य है। सर्वकरण भी योग्य कैवल्य सर्वादर अविद्या दोषवत्व अनभिभगवान। क्योंकि सकल कर्णों का वियोग होने पर उस कैवल्य अवस्था में मोक्ष अवस्था में सकल वेदवादी सकल दार्शनिकों के द्वारा अविद्या सकल दोष तत्व को नहीं माना गया है। कोई नहीं मानता, ज्ञान रहता है मोक्ष में, चाहे नहीं आए मीमांसा कोई इसको भी पकड़ो, कोई कहेगा कि हम मोक्ष में अज्ञान है? ये मोक्ष में अज्ञान रहेगा फिर मोक्ष ही नहीं होगा। कोई भी दार्शनिक क्यों ना हो मुक्ति काल में विशुद्ध ज्ञान को स्वीकार करता है वो कभी भी अविशुद्ध ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकता। आत्मने क्षेत्रज्ञ से अग्नि उष्णवत् स्वधर्म, आत्मा का यदि आत्मा क्षेत्रज्ञ से जो क्षेत्रज्ञ है आत्मा है अग्नि में जिस उष्णता है उसी प्रकार से इस आत्मा पर क्षेत्रज्ञ का अपना धर्म यदि मान लेते हो तो न कदाचित कदाचित भी तेन वियोग सियात, फिर तो उस धर्म का अपने स्वरूप से वियोग हो नहीं सकता। जैसे उष्णत्व अग्नि से युक्त नहीं होता उसी प्रति संसार के सारे पदार्थ भी आत्मा का ही धर्म है, फिर आत्मा से अलग नहीं हो सकते। मुक्ति काल में भी बने रहेंगे ना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है। इस स्वरूप कोटि में आ गया, उसके धर्म कोटि में आ गया तो वो उससे अलग हो नहीं सकता। तो मुक्ति काल में भी रहेगा तो मुक्ति काल में भी संसार रह गया तो मुक्ति काल में भी बंधन रह जाएगा, तो मुक्ति क्या बात है? फिर तो मुक्ति नहीं। इसलिए कहते हैं कि आत्मनो यदि आत्मना क्षेत्रज्ञ अग्नि में उष्णवत्ता जैसा अनुभव करते उसी प्रकार से इस आत्मन क्षेत्र यदि आपने स्वधर्म मान लोगे फिर तो ततो उस आत्मा से कदाचित अपि तेन वियोग न स्यात्, फिर तो निश्चित रूप से उस आत्मा से इन धर्मों का वियोग नहीं होगा, संसार को अलग नहीं कर सकेंगे। अविकृष्ट व्योम सर्वदस्या मूर्तस्य आत्मना केनचित संयोग वियोगो अनुभूत है। और दूसरी बात, यदि आप तक इस विकार मानोगे भयभीत हो जाओगे मुक्ति नहीं हो सकेगी, इस उसे अविक्रियात्मा मानोगे फिर तो जो अविक्रियात्मा है वो आकाश के समान सर्वगत होगा, वो आकाश के समान अमूर्त होगा, फिर वो आत्मा कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का संयोग वियोग नहीं माना जा सकता। इसलिए आत्मा केवल जो संयोग वियोग अनुपपत्ते है, संयोग कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती। सिद्ध क्षेत्र के से नित्यम ईश्वर, इसे स्पष्ट सिद्ध हो गया जो आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ है, वही नित्य ईश्वर है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि स्वयं भगवान ने इस गीता जी में अपने मुंह से कहा ईश्वर वचनाच्छेदन सदी संसार संसार तो भाव है, फिर तो आत्मा में न संसार है न संसारित्व है, क्योंकि आत्मा का संसार संबंध नहीं, आत्मा में संसार नहीं और संसार का संबंध भी नहीं, तो संसारी कौन? इधर आत्मा में संसार तो भी नहीं रहा, फिर सात्र उपदेश किसके लिए? आपके अपने आत्म स्वरूप दृष्टिया न वह संसार था, न संसारी है, न बंधन में है, कुछ भी नहीं, फिर सात्र उपदेश किस लिए कर रहे हैं? पूर्व पक्षी सुंदर पूछ रहा है नी संसार संसारित्व अभाव है शास्त्र अनर्थक के आदि दोष, शास्त्र के अर्थ क्या आ जाने एक दोष आ जाएगा न सिद्धांत के दिन कोई दोष नहीं आएगा, क्यों? सर्वैर अभ्युपगमान, सभी के द्वारा ऐसा ही स्वीकार किया गया है। सर्वैर अभ्युपगतत्व, सभी के द्वारा ऐसे अनुभव पूर्वक स्वीकार कर लिया गया, कथे सर्व आत्मविधि भी अभ्युगत दोष नैकेन परिहर्तो भवति, क्योंकि सभी आत्मवेत्ताओं के द्वारा स्वीकृत जो गुण है या दोष है वह किसी एक के द्वारा परिहार या समर्थन करने योग्य नहीं होता। समो दोषो परिहार होगा, श्लोक है ना कारिका ने, जहाँ समान है दोष समान है परिहार, वहां पर उस दोष को किसी आरोप नहीं कर सकते दूसरे को। जैसे न्यायिक और वेदांत साकार कर रहे हो, ये जो उस पर दोष दे रहा है वह दोष उसके खुद पर भी नहीं आ रहा है। जब न्यायिक ने वेदांती के सिद्धांत पर कोई दोष दिया और वह दोष न्याय सिद्धांत में भी लागू होता है, क्या ऐसा दोष को उत्थापन करना ही नहीं चाहिए? ये शास्त्रकार शास्त्रार्थ का सिद्धांत है, दोनों में जो बराबर दोष है फिर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दोनों जब बराबरी दोषी ठहराए गए हैं तो किसी की हार नहीं हो सकती, किसी जीत नहीं हो सकती उस दोष का कथन करने से, है या नहीं? इसलिए जो समान गुण है उसका भी कथन करना बेकार है। समो दोष हो परिहार होगा, समय परिहार में समय तो भी कथन करना बेकार है। इधर से भी कहते जो सकलवादियों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया दोष जो है उसको आप मुझे वेदांत से क्यों पूछ रहे हो, इसका परिहार करो करके। नैकेन परिहर्तव्य भवति, किसी एक के द्वारा परिहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सभी के मत समान मामला है। मुक्ति काल में ऐसा थोड़ा सब स्वाहा कुछ भी नहीं, और व्यर्थ होने पर कोई आपत्ति भी नहीं। मुक्त पुरुष के बाद के लिए शास्त्र व्यर्थ भी हो जाए तो क्या किसी दर्शनकार को इसकी आपत्ति है? क्या किसी भी दर्शनकार को आपत्ति? सभी दर्शनकार यही कहते हैं हम मुक्त हो जाए, हम सब बंधन से छूट गए, शास्त्र सब जाने छूट। मुक्त पुरुष के ऊपर शास्त्र की विधि निषेध लागू नहीं होता, ये सभी दर्शनकारों का सिद्धांत है। कथम अभ्युगत पूर्वक्षित है, सभी दर्शनकारों ने सभी वादियों ने कैसे स्वीकार किया बताइए? और सभी के एक बात ये कहना है क्या? मुक्तात्मनाम संसार संसारित्व्यवहार अभाव, मुक्तात्माओं के अंदर संसार या संसारित्व कोई भी व्यवहार ही नहीं होता। न तो मुक्त आत्मा संसारी है, अनमुक्त आत्मा के प्रति कोई संसार है, उसके सामने कोई संसार संसार ही नहीं और कुछ संसारी भी नहीं। सर्वैव आत्मवादी दृश्यते, इसी प्रकार से सकल आत्मवादियों के द्वारा सिद्धांत स्वीकृत है, इष्ट है। न चेषाम शास्त्र के दोष प्राप्त अभिवदा, लेकिन वो जो आत्मवादी लोग अन्य दार्शनिक लोग किसी ने भी शास्त्र अर्थ के दोषों को स्वीकार नहीं किया है। तथा न क्षेत्रज्ञ नाम ईश्वरिकत्व सती शास्त्र अर्थ के भवतु, इधर आप हमारे ऊपर कह रहे हो क्षेत्रज्ञ को ईश्वर के साथ एकत्व करने पर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, तो होने दो। जीव ने अपने आप ईश्वर समझ गया, मैं ब्रह्म हूँ समझ करके अनुभव कर लिया, उसके बाद यदि उसकी शास्त्र अर्थ तो हो रहा है तो होने दो, फिर सार्थकता कहाँ होगी? अविद्या विशेषार्थवत्तम, जो अविद्यावान पुरुष है उसके लिए सार्थक है ये शास्त्र, जिसके पास अविद्या है उसके लिए सब शास्त्र है, जिसके पास अविद्या नहीं।